Igen. Lesz édesanyám, akartam tudni, hogy mit csinálsz. Mosogattam. Mérgelődök, hogy hívják, ha kihinek a főgyítől az apád mindig annagyon el volt vele keveredve. Uh-huh. Azt akkor most itt a koma, hogy jövezik a, az a, hogy hívják, több így holdazottan. Azt akkor, hogy hívják, óta, óta kint lemérni. Uh-huh. Mikor elmegy, akkor kapcsolok én. Hát hogy mertek ők oda ki mérni, mikor apádik ottan azon a földön, hogy hívják ották a silót? Hogy ott, oda tették a silót? Nem, hanem azt a kukoricát silózták, ami a cihéhez. Hogy nem találkoztak akkor vele? Én ezt nem tudom. Azt mondta, hogy kint, ki, máma kimentek, lemérték. Na. Hát hogy nem találkoztak a kapádék vele? Én ezt nem tudom akkor, anyám. Hát ott te kellett majd találkozzanak. Hát éppen. Meg még mondta szépen apa, hogy ők is ott akarnak lenni, nem? Hát mondta apád neki tegnap nagyon. Hát akkor? Akkor ez hát nem majd nem, nem tudom majd a tatamit szól neki, hogyha majd meghallja. De hogy... most mi között van tenéket hozzá? Akkor mi nem mentek egyenesbe az öcsémhez a, kint a tata úgyis, akkor mi nem mentek oda egyenest, és akkor mondták meg, hogy ez van, vagy az van. Hát... Majd még mondja, még hát... Ilyen utálatosak lettek, kell... mama? Há? Ilyen utálatosak lettek? Hát. Hallottam, azt mondta az öcsém, akkor fogja magát, azt akkor bassza meg a főgyit, az kész, csináljon vele, amit akar. Így van, így van. Nem azt mondta az öcsém, mikor itt volt? Hát igen. Most az öcsém tartja, nem? Nem is kell, mert azt akkor most filozófál, hogy még többet fizessen. Hát. Hallod, hogy nem az öcsém tartja? Hát nagyon. De kérdeztél valamit, hogy nem az öcsém tartsa? De! Hát akkor azért mondom, hogy akkor mit filozófál? Megmondta az öcsém szépen itt, amikor itt volt, hogy akkor bassza meg a főgyit, azt nem kő neki tovább. Így van. Én nem tudom, apa úgy ragaszkodik ahhoz a csihinéhez, de mi az apja? Nagyon, nagyon, én nem tudom, az Anikó olyan, hogy hívjákos vele, hogy az nem igazán van kevés. Jaj, hát a Anikónak fizetni kell, nem is annyira, hogy hívják ott a János. Az Anikóitnak fizetni kell, már fizessen már, a Csihi Anikót fizesse ki, hát most majd jó is teszik, ha legmond. Apádnak, hogy mi a fasznak az a fődanyám, fölösleges, nem? Apádnak nem követ, minek? Hát azért. Minek jön neki a főd? Elég szerintem az, ami a saját nevén van, nem kell neki még elrendelni is, nem? Nem, hát. Szerintem is. Azt akkor bassza meg az Anikó, ha több mint négy hold. De hogy nem voltak képesek akkor vele együtt, hogyha már úgyis ott voltak, akkor szólok nekik, hogy nézzétek ki bolondok, vagy mentem már, akkor szólok neki. Hát amikor én nekem mérték itt a fédet, akkor a szomszédnak ott kellett, hogy legyen alá kellett, hogy írja a papírt, hogy valaki hát ki van. Hát akkor ezt nem mi a csodán mérték le ők, nem sicsutyba, ők maguk mérték le, anyám. Szerintem. Mert itt amikor ezt a parcellát is mérettünk ki, már tavaly úgy volt, hogy a szomszédnek is alá kellett, hogy írja, hogy ott lesz. Ez akkor nem úgy ment, ahogy kellett volna. Ez biztos Isten. Na mindegy, majd elintézik a pádék. De azt mondod, miért előtté. Most hogy hívják? Csak úgy mosondíroztam magamban, hogy a fenébe a pádék nem találkoztak. Ja. Hallod, anyám, de az ajtót visszazártattán. Mit? Az ajtók be vannak zárva? Be. Akkor jó van akkor, hogyha bezárkodták. Meg? Hát, hogy nehogy valaki bemenjen. Nem jön be senki. Hogy gyűlt akkor azok bemenni? Nem, kutyák nagyon ugattak, és akkor kincsoltam ezt az ajtót, de beengedtem. Azért, nehogy beengedj nekem akárki. Láttam, hogy még alig bírtam hazagyűnni. Itt a vasútnál ment az a nagy vasizdasz el, tudod, az a kirakodja a fődet, mert mindenhez... Akkor a port csinált, anyám, hogy ne adj Isten. A port felfők fogtak mindenfelé. Na. Mondom, fasz a jó. Akkor hazaérek, a boiler nincs bekapcsolva. Nem bírok, én hidegvízben nem szeretem ezeket a zsíros, meg a mindent elmosni. Az Attila hol van? Ha itt hol van, csak kiment nekem Ződél, és akkor nem sokkal előtte ért haza. Aha. Ott hozott ezt a, nem buxusot, hanem ez a... Na. Mondjam borostán. Meg. Borostán. Borostán. Borostyánt hozott az Attila nekem megint, hogy legyen a csokrokhoz. Hát jobb is ez, mint ez a szúszaranya. Jobbá. Nem bassza úgy szét a szerencsétlen ujjaimat, nem? Hát így van. Hát azért mondom, hogy attól azért jobb. De akkor te nem mész ki, se tudjálsz tenni semmit. Nem, nem. Akkor majd hívod a tatát és mondod neki, vagy hagyod? Hagyom, hát majd megállsz estére. Itt van a papír, leírogatta a számokat, mit tudom én, mi azt passzák meg. Na. Én nekem csak az, hogy hívják ott, ízét akadt bele a dologba, hogy ha ők most mérették ki a füldet, hát ott dolgoztak apádék is. Hát ott. Szerkú is. Hát akkor hogy nem találkoztak? Valami gubanc van itt azért. Uh-huh. Vagy ha ők ott dolgoztak, akkor ezek nem is voltak ott kint, nem is. És én szerintem nem, hanem csak a nem az internet, hanem az a az a valamiféle izérő, leszették az adatokat, azt akkor most jön itt a lőtse. Hát. Okos, mi? Szerintem is. Hát nem, majd... Elkezdték magyarázgatni. Mondom, nem magyarázom, mert mondom, ezen a papír alapján majd nem érik ők maguknak. Ne gondolj, hogy nem érik utána. Jó, csak azért mondja, hogy jó, van, bazd meg. Nagyon is érdekel az tégedet, mond édesanyám. Hát igen. Én szerintem leghamarabb az lesz, hogy a Feruk azt mondja, hogy semmi tovább nincsen. Nem kell neki. Hát az előtt apám már rendálta, nem? Hát igen. Akkor apa már lemondott róla? Le. Már legalább 4 éve vagy 5 éve is Feruk használja. De hát annak se külön, ha ennyire szaroskodnak, mi? Hát nem. Bassza meg a fűzi. Uh-huh. Annak az... idején, mikor még apát kiárendálta, akkor még az öreg cihítő árendálta ki, akkor még élt, uh-huh. És akkor rettentő szudános volt az egész, mi a csoda. Igen. Azt akkor nem is két annyi árendált, még minden. Apát kivéte a szudánt, meg minden, és akkor most már ugye jó föld, most már hánkolódik a fiatal ember, hogy... És nem, a fiatal az ugye az a Csiki Anikóé, nem? Hát... Vagy már a másik neve? Csiki Jánosé ez. A Csiki Jánosé, értem. Mert a Csiki János az, ahogy hívják a... az eltartója annak a cínek, aki volt a főd. Uh-huh, és akkor ő örökölte meg. Hát az Anikó rendezgette őket, mert ez mindig festett, meg üziskolába tanított, meg mit tudom én mi. Uh-huh. Azt akkor ugye az mindig el volt foglalva, akkor az asszony rendezte, azt akkor apád járt, az Anikóhoz vitte a buzát, meg tudom, ami tudom, fölött tudom, neki. Tudom, azt tudom, hogy meg mit egy demzeni mi ott. Hát igen. Azt akkor hát nagyon odáig volt érte. Na mindegy. Majd elrendezi az öcsém 1-2 osztó. Na, de elrendezi. Az nem nem, nem gatyázik vele. Úgy, mint a apám szokott. Hát így van. Hát azért. Na jó, akkor tudom, hogy jó vagy, rendben minden, akkor. Rendben minden, jó vagy. Hívlak megint később, jó? Jó. Na, szédesanyám akkor. Szia.